zăresc și cei mai mulți se îngrozesc. Frate, nu te-nspăimânta, stai pe turn și ascultă numai vocea sa. Sunt cu tine, sunt cu tine, nu te teme orice-ar fi, copilul meu. Sunt cu tine, sunt cu tine, eu sunt viu și tot puternic Dumnezeu. Când mai caz și pari în vis, când spaima morții te-a cuprins, șoapta lui îți spune așa: fiul meu, viața ta e în mâna mea. Sunt cu tine, sunt cu tine, nu te teme orice-ar fi, copilul meu. Sunt cu tine, sunt cu tine, eu sunt viu și tot puternic Dumnezeu. Fii mereu bun lucrător în via sa și-al său ogor, ca David învingător și în numele Domnului biruitor. Sunt cu tine, sunt cu tine, nu te teme orice-ar fi, copilul meu. Sunt cu tine, sunt cu tine, eu sunt viu și tot puternic Dumnezeu. Eu sunt cel neprihănit, ce pentru tine ta, și te-am salvat pe crucea de la Golgota. Doar cu mine, doar cu mine, viața ta aici poate fi un vis. Doar cu mine, doar cu mine, vei ajunge în cerescul paradis. Sunt cu tine, sunt cu tine, nu te teme orice-ar fi, copilul meu.